سبق بعد أن بينا أركان الصلاة namazın rükunlarını beyan ettikten sonra ve vacibatihe ve vaciplerini ve sunenihe ve sunenihel kavliyete kavli sünnetlerini ve fiiliyete fiili sünnette fiili sünnetlerini beyan ettikten sonra nuridu istiyoruz en nezkura sıfatı salati namazın sıfatını zikretmek istiyoruz. El müştemileti ala tilkel erkani bu rükunları kapsayan sıfat namazın sıfatını zikretmeyi istiyoruz. Vel vacibati ve sunneni ve vaciplerini ve sünnetlerini kapsayan namazın sıfatını zikretmeyi istiyoruz. Hasbuma hasbeme varadet bihi hasbeme hasbeme varadet bihi en nususu nasların varit olduğunca rükünleri, sünnetleri ve vacipleri kapsayan namazın sıfatlarını beyan etmek istiyoruz. Min sıfati salatin nebi Resulullah'ın namazının sıfatını. Evet. Litekune olması için kudveten lil muslimi Müslüman için kudveten örnek olması için. Örnek uyulacak bir örnek olması için. Amelen amel olması için. Amelen amel ederek bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın şu yani sözüyle amel ederekten sallu kema raaytumuni usalli. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılın sözüyle amel ederek ve ileyke siyaku zalike bunun siyaku işte sana şimdi bunu şey yapacağız. İleyke siyaku zalike yani bu sıfatları senin önüne sunacağız. İşte sana bu diye. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz idi. İzâ kâme ile salâti namaza kalktığı zaman istakbelel kıblete kıbleye yönelirdi. Ve rafa'a yedeyhi iki elini kaldırırdı. Ve istakbele واستقبل ببطون أصابعها القبلة واستقبل yönelirdi. Ne ile? ببطون أصابعها parmaklarının içi ile القبلة'e kıbleye yönelirdi. Yani şimdi mesela diyelim ki biz kıbleye doğru namaz kılıyoruz. Ellerimizi kaldırdığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Ellerimizi kaldırdığımız zaman şu parmaklarımızın içi kıbleye yönelmiş oluyor. Yüzümüz nasıl kıbleye yöneliyorsa parmaklarımızın içi de yönelmiş oluyor. Ve kâle Allahu Ekber. Şimdi mesela diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biz namazın vaciplerini ve rükünlerini gördük. Öyle değil mi? Tabi biz genel hatlarını anlattık. Mesela örnek sıfat-ı salat ne demek? Şimdi onu söyleyeceğiz. Mesela diyelim ki biz neyi öğrendik? Namazın rükünü dedik. Nedir? Rukudur dedik. Öyle mi? Ruku namazın. Ruku ne demek Arap lügatında dedik? Yani mucizi olan ruku. Elleri noktasında ve vücudu noktasında orta yollu olan, hilkatı orta olan bir adamın eğildiği zaman ellerinin dizine ulaşması demek. Öyle değil mi? Bu ruku. Bunu yapan herkesin rukusu nedir? Yerine gelmiştir. İnşallah geçerlidir. Lakin bir de şöyle bir şey var. Resulullah bu rükünü nasıl yerine getirirdi? Aleyhissalatu vesselam. Yani mesela şimdi göreceğiz. İşte ne boynunu eğerdi, ne bu kafasını kaldırırdı. Sırtına su döksen su sırtının üzerinde düz dururdu. Mesela parmaklarını açardı vesaire. Ellerini yanlarından şey yapardı. Bunlar hepsi ne? Bunlar sıfat. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rüknü, bu vacibi nasıl yerine getirdiğine dair. İşte mesela biz dedik ihram tekbiri. Öyle mi? İhram tekbiri getirdi ve ellerini kaldırırdı. Güzel. Bu ellerini nereye kadar kaldırırdı? Nasıl kaldırırdı? Mesela bunlar hep ne? Sıfat-ı salat bölümüne giren şeyler. Onun için bundan sonra öğreneceklerimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rükünleri ve vacipleri nasıl yerine getirdiği, hangi sıfat üzere yerine getirdiği. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara sallu kema raaytumuni usalli. Yani bakın bana ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde namaz kılın diye emretmiştir. Bu da bize neyi gösterir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken insanlara öğretme gibi bir görevi olduğundan dolayı bütün rukunları, bütün vacipleri Allah'ın hoşuna gidecek en güzel şekilde yerine getirdiğini gösterir. Tamam. Birincisini okuduk, ne dedik? Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam namaza kalktığı zaman kıbleye yönelirdi. Bunu anlattık zaten. Bu namazın şartlarından, olmazsa olmazlarından. Ve ellerini kaldırırdı. Ne ile? Parmaklarının içiyle şeye yönelirdi. Kıbleye yönelirdi. Şimdi birinci mesele, Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini ne zaman kaldırırdı? Yani mesela diyelim hani biz namaza girerken iki fiili birden yapıyoruz. Bir Allahu Ekber diyoruz, bir de ne diyoruz? Bir de ellerimizi kaldırıyoruz, öyle mi? Tekbiri mi ellerini kaldırmadan önce getirirdi? Ellerini kaldırır sonra mı tekbir getirirdi? Yoksa aynı anda mı yapardı? Allahu Ekber der, o anda da ellerini mi kaldırırdı? Üç tane Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazının sıfatını bize nakleden sahabe üç farklı rivayet getiriyor bize. Üç farklı şekil getiriyor. Birincisi, hine yukebbir. Kâne yerfe'u yedeyhi hine yukebbir. Ne demek bu? Beraber, hine yukebbir. Ellerini tekbir getirdiği zaman kaldırırdı. Yani bu birinci rivayet. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk olarak Allahu Ekber derken ellerini de aynı anda kaldırırdı. İki, yerfe'u yedeyhi thumme yukebbir. Ellerini kaldırırdı, ondan sonra tekbir getirirdi. Üç, kebbera thumme rafa'a yedeyhi. Önce tekbir getirirdi, sonra ellerini kaldırırdı. Demek ki elimizde sahih yollarla Peygamberimizin bize namazını vasfedenler üç tane rivayet getirmişler. Tekbir getirirken ellerini kaldırmak. İki, önce tekbir getirmek, sonra elleri kaldırmak. Üç, elleri kaldırmak, sonra tekbir getirmek. Üçü de sünnette mevcut olan şeyler. İkinci soru, Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini nereye kadar kaldırırdı? Bu konuda da bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını vasfeden sahabeler iki tane rivayet getirmişler. Bir, Peygamberimiz ellerini كَنَ يَرْفَعُ يَلَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. Yani ne zaya kadar? Omuzlarının hizasına kadar ellerini kaldırırdı. El, omuz hizasına gelecek kadar. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselamı vasfederken sahabe ellerini kaldırırdı nereye kadar? فُرُوعَ اُذُنَيْهِ. Şu kulak şeyleri var ya, فُرُوعَ اُذُنَيْهِ dedi, kulak memeleri dediğimiz yer. Buraya kadar Peygamberimiz ne yapardı? Ellerini kaldırırdı. Şimdi ne olmuş oldu? İki tane rivayet olmuş oldu. Bazen omuz hizasına kadar kaldırıyor, bazen şuraya, kulakların hizasına gelecek şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam kaldırıyor. Bazı alimler bu ikisinin arasını cem etmek istemişler. Mesela İmam Şafii gibi. Ne demişler? Demişler ki Peygamber elini kaldırdığı zaman elini öyle bir kaldırırdı ki alt sınırı omuzlara gelirdi, üst sınırı kulaklara gelirdi. Sahabede bir tanesi alt sınırı şeye katıp, hesaba katıp omuz hizası demiştir. Sahabeden bir tanesi de üst sınırı hesaba katıp ne demiştir? Kulaklarının ucu demiştir. Tabi bu bir görüş, sadece bir ihtiyat, iki tane hadisin arasını şey etmek. Lakin bunun yerine mesela nerede şeye gidilir? Nerede hadislerin arası cem edilmeye gidilir? İki tane hadisin arasında çelişki görüldüğü zaman, öyle mi? Biz zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın rukunları ve vacipleri eda ederken izlemiş olduğu sıfata baktığımız zaman hiçbir zaman tek bir hal üzerine sabit olmamıştır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle mi? Hiçbir zaman tek bir hal üzerine sabit olmamıştır. Niye? Belki de namaz kılanlara rahatlık olsun. Belli bir hal, belli bir şekil olmasın ki insanlar bu konuda sıkıntıya düşmesinler diye belki de Resulü aleyhissalatü vesselam rahat davranmıştır. Ama elleri kaldırmada, ellerin yerinde, okunan dualarda görüyoruz ki sürekli Resulü aleyhissalatü vesselam değiştiriyor. O zaman hali bu olan bir konuda iki tane hadis farklı diye arasını birleştirmenin anlamı ne değildir? Yoktur. Bir de bu ne vaciplerdir ne de rükünlerdir. Hani olmazsa olmazlar değil ki arasını birleştirelim vesaire. Bu zaten yapılsa güzel olan, yapılmasa da sorun olmayan baptandır. Tamam? Evet, devam edelim. Sümme yumsiku şimalehu, sonra tutar şimalehu bi yeminihi, yönünü bi yeminihi. Sonra tutar. Neyi tutar? Şimalehu yönünü. Yok, şimalehu sol elini. Bi yeminihi sağ eli ile tutar. Ve yada'uhuma ala sadrihi ve göğsünün üzerine koyar, o ikisini göğsünün Heh. üzerine koyar. Neyi söylüyor? Diyelim ki adam namaza girdi, Allahu Ekber dedi, tekbirini getirdi. Ondan sonra ellerini bağlayacak. Öyle değil mi? Nasıl bağlayacak elini? Sol elini sağ eliyle tutacak ve ellerini nereye koyacak diyor? Göğsünün üzerine koyacak. Sol elini sağ elle tutacak ve ellerini göğsünün üzerine koyacak. Şimdi bu namazda elleri nereye bağlanmasıyla alakalı. Namazda eller nereye bağlanacak? İki tane mesele var bizi ilgilenen sıfat. İki, ne şekilde bağlanacak? Namazda elleri nereye bağlayacak? İki, ne şekilde bağlayacak? Şimdi burada çok kısa bir şey vermiş. Burada çok kısa bir cümleyle mevzu geçmiş. Biz şimdi birincisi bu sol eli sağ eliyle tutma meselesine geleceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun namazını bize vasfeden bütün sahabeler, işte gerek Ebu Hureyre olsun, gerek Vail ibn-i Hucur olsun, gerek diğer sahabeler olsun, mutlak vaziyette Peygamber aleyhissalatü vesselamın sol elini sağ eliyle ne yaptığını, tuttuğunu söylüyorlar. Öyle mi? Bunda hiç şey yok. Peygamberimiz sağı sol ile tutardı. Hatta bir gün İmam Ahmed'in müsnedindeki bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şeyden geçerken, mescitten geçerken adamın biri tersini yapmış. Yani sağ elini sol elle tutmuş şekilde bağlamış. Peygamberimiz namazın içinde adamın elini açıyor, tekrardan sağı solun üzerine bağlıyor. Ve kendisi de diyor ki, biz bütün peygamberler namazımızda sol elimizi sağ elimizi tutmakla emrolunduk. Biz bütün peygamberler namazda sol elimizi sağ elimizle tutmakla emrolunduk. Demek ki o zaman musalli namaz kıldığı zaman mutlak mahiyette dikkat etmesi gereken şeylerden biri sağ elini sol elinin üzerine koyacak. Peki ellerini nereye koyacak? Yani vücudunda nereye koyacak? Bu konuda alimler arasında biliyorsunuz ihtilaf var. İmam Ahmed ile İmam Ebu Hanife'ye göre ellerini şeyin altına koyacak, göbeğinin altında bağlayacak. Tamam. İmam Şafii'ye göre göbeğin üstünde ama göğsün altında bağlayacak. Öyle mi? İmam Mali'ye göre iki rivayet var. Bir, ellerini göğsünün üzerine bağlayacak. İki, ellerini salacak. Ellerini hiç ne yapmayacak? Ellerini hiç bağlamayacak. İmam Ahmed'den yine bir rivayete göre ellerini göğsünün üzerinde bağlayacak ve ehli hadise göre hasseten de sonradan gelen alimlerin, hadis ehlinin çoğuna göre ellerini nerede bağlayacak? Ellerini göğsünün üzerinde bağlayacak. Ne oldu o zaman bize? İmam Ebu Hanife'den tek mezhep. Ney? Elleri göbeğin altında. İmam Ahmed'den iki mezhep. Bir tane göbeğin altında ki genel yaygın olan da o onlarda. Bir tane de ne? Bir tane de şeyin üzerinde. Göğsün üzerinde. İmam Malik'ten iki tane rivayet. Bir tanesi göğsün üzerinde. Bir tanesi de ne? Ellerini salacak. Hiç bağlamayacak. İmam Şafii'den göbekle şey arasında. Göbekle göğüs arasında. Niye peki böyle bir durum olmuş? Yani gerçekten mesela biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazının sıfatını bize nakleden sahabeler peygamberimizden bunların hepsini nakletmiş de ondan mı böyle bir şey olmuş? Yoksa gerçekten tarihteki en ilginç meselelerden bir tanesi çok acayip bir şekilde bu kadar fikir çoğalmış ama peygamberden bu konuda hadis yok. Hatta biraz sonra size bir şey söyleyeceğim bir mezheple alakalı çok acayip ilgi çekici bir şey. Şimdi bunun sebebi şu. Birincisi Ebu Davud'da İbn-i Huzeyme'de Vail İbn-i Hucur'un hadisi var. Diyor ki sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fevada'a yedehul yumna ala yedihil yusra ala sadrihi. Ben peygamberle beraber namaz kıldım. Sağ elini sol elin üzerine göğsünün üzerine koydu. Öyle mi? Bu bir. İkinci hadis ne? İkinci hadis işte İmam Ebu Davud'un ve başkalarının tabi aynı zamanda Ebu Hureyre'den ve Hazreti Ali'den özellikle Hazreti Ali'den mine's sünneti diyor Hazreti Ali avuçların üzerinde göbeğin altına konmasıdır. Ve'du'l ekuffi alel ekuffi tahta's surra mine's surrati ve'du'l ekuffi alel ekuffi tahta's surra. Bu da Hazreti Ali'den naklediliyor. Yani diyor ki sünnet, biz daha önce ne demiştik? Hatırlıyorsanız Bulugul Meram'da mı söylemiştik anlatırken? Evet, öyle hatırlıyorum. Demiştik ki sahabenin rivayeti iki kısma ayrılır. Öyle mi? Tabi sahih olmak kaydıyla. Bir, mevkuf olanlar vardır. Yani sahabenin kendi sözü olanlar vardır. Bir de sahabenin her ne kadar kendi sözü olsa da, kendi görüşü olsa da sanki peygamberin sözüymüş gibi olanlar vardır. Yani hükmen merfu olanlar vardır. Neydi bunlardan bir tanesi? Mine sünneti demesi gibi. Öyle mi? Veyahut da biz Resulullah'ın zamanında şöyle şöyle yapardık. Yani neyi kastediyor? Resulullah bizi görürdü ama bize ne yapmazdı? İnkar etmezdi. Hani ikrar, takriri sünnet olduğunu ifade etmek istiyor. Veya ahiretle ilgili veyahut da ibadetle ilgili bir şey söylüyor. Yani re'in ve içtihadın kendisinde hiçbir şey olmayan, mahalli olmayan ahkam meselesinde bir şey söylüyor sahabe. Mutlaka bunu birinden öğrenmesi lazım. Sahabenin de muhbiri ancak kimdir? Resulullah aleyhissalatü vesselam'dır. Onlara haber veren. Veya gaybi bir olay anlatıyor. Ya geçmiş tarihten veyahut da gelecek tarihten bir olay anlatıyor bize. Bunun şartı neydi? İsrailiyattan alan bir sahabe olmamak kaydıyla. Öyle mi? İsrailiyattan alan bir sahabe olmamak kaydıyla. Bunların her ne kadar sözleri anlattıkları hadis literatüründe mevkuf olsa da lakin nedir demiştik? Hükmen merfudur. Yani sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiş gibi. Hazreti Ali ne diyor? Mine sünneti. Bu sünnettendir diyor. Yani göbeğin altına koymak. Lakin tabi bunun şeyinde bu hadisin senedinde hem Ebu Hureyre'den gelen hem Ali'den hem Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayetin senedinde kim var? Abdurrahman İbni İshak el-Vasiti. İmam Nevevi diyor ki bütün cerh ve ta'dil imamlarının ittifakıyla bu adam zayıftır. Bütün cerh ve ta'dil imamlarının ittifakıyla bu adam zayıftır. Yani ne demek bu? Hiç kimse bu adamın sözüne güvenilir diye bir şey söylememiş. Hani bazı raviler vardır mesela. Bazı imamlar onu cerh ederler. Bazı imamlar derler ki hayır sikadır. Veyahut da sizin dediğiniz kadar değildir derler mesela. Yani tamam belki hafızında problem var ama bazen hadislerine de güvenilebilir. Özellikle şahit veyahut da mutabahatı olunca ne yapılır? Güvenilebilir derler. Bu adam böyle bir adam da değil. Yani bu adam nedir? Bütün cerh ve ta'dil imamlarının ittifakıyla bu adam zayıftır diyor. Ve bu hadisi de nedir? Bu hadisi de aynı zamanda zayıftır. Çünkü hadisin medarı, hadisin tüm şeyi bu adamın üzerine dönüyor. Bütün yollarında bu adam var. Çıkış yeri bu adam. Ve doğal olarak ne olmuş oluyor? Hadisin ana dayanağı bütün imamların ittifakıyla zayıf olan bir adam olmuş oluyor. Yani bu şeyi söylüyorum. Elleri şeyin altına koymak. Göbeğin altına koymak. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bir de bu konuda bir yine Vail İbni Hucur'dan şöyle bir hadis naklediliyor. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldım. Sağ elini sol elin üzerine şeyin altına koydu. Göbeğinin altına koydu. Diye bir de böyle bir hadis de rivayet ediyor. Lakin problem şurada. Bu sağ elini sol elin üzerine koydu. Bu zaten bütün yollarda hadisin ittifakı. Yani Vail İbni Hucur hadisi. Normalde peygamberle beraber namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üzerine koydu. Bu ravilerin hepsini ittifak ettiği nokta. Ziyade bir noktası neresi? Bazı ravilerin ziyade olarak getirdiği yer. Ala sadrihi. Göğsünün üzerine koydu kısmı. Bazı ravilerin ziyadesi. Bazıları da hayır bak şu ziyade de var ama. Göğsünün üzerine var ama şu ziyade de var. Ne? Göbeğin altına da koydu diyor mesela. Bu da ne hikmettirse 8. ve 9. asırdan sonraki kitaplarda çıkmış. Yani ondan önce mesela o kadar Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Hanife'nin rahimahullah mezhebini nakleden kendi imamları, kendi hadis kitapları, kendi fıkıh kitaplarının içerisindeki hadis kitapları, tahric eden kitaplar. Çünkü Hanefilerin içinde büyük şeyler var, büyük muhaddisler var. Hiçbiri bu hadisle ne yapmamış? Hiçbiri bu hadisle istidlal yapmamış. Yani böyle bir hadisi kitaplarına bile almamışlar. Demek ki bu sonradan birilerinin uydurduğu bir şey. Yani 8. 9. asırdan sonra kendi mezheplerini tam desteklesin diye uydurmuş oldukları bir şey. Yine ilginçtir. Hanefilerin, hadisçilerinin hemen hemen hepsi bu göbeğin altına bağlama rivayetinin zayıf olduğunu da söylüyorlar. Yani göbeğin altına bağlama rivayetinin zayıf olduğunu da söylüyorlar. Dedik İmam Malik'ten ne gelmiş? İmam Malik'ten ise onun da ellerini saldığına ve ellerini bağladığına dair rivayetler var. Şimdi normalde İmam Malik'in daha önce akide dersinde bir şey anlatmıştım. Hatırlıyorsanız inşallah onu tekrardan hatırlatalım. Bir imamın mezhebini kendinden nakleden farklı farklı sahabeleri var. Tamam, imamların ashabı var. Mesela İmam Ebu Hanife'nin bize mezhebini kim naklediyor? İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed İbn-i Hasan, bir de İmam Züfer. Öyle değil mi? Şimdi 3 tane adam oldu. Öyle mi? 3 tane adam olmuş oldu. İmam Ahmed'in demiştik mezhebini bize nakleden kaç kişi var? Hatırlıyor musunuz? 6 kişi var demiştik. Öyle mi? İmam Ahmed'in bize mezhebini nakleden 6 tane insan var. Bunlar kim işte? Kendi oğlu Abdullah, Salih, kendi yeğeni Hümeyd, ondan sonra Hallal, ondan sonra Mervezi, ondan sonra Hallal, Mervezi. Velhasıl 6 tane mesela İmam Ahmed'in mezhebini bize nakleden insan var. İmam Malik de aynen böyle. Yani hatta İmam Malik'in öğrencileri diğer imamların öğrencilerinden en fazla olan. Sebebi ne? Muvatta'yı o zaman ders olarak okuttuğundan ötürü. İmam Muvatta biliyorsunuz İslam'da en sahih kaynaklardan bir tanesi İmam Malik'in hadis kitabı olan Muvatta kitabı. İmam Malik o dönemde kendi öğrencilerine Muvatta'yı okutuyor, ders olarak okutuyor. Tabi Muvatta'yı okuturken fıkhı da şey yapıyor. Yani kendi fıkhını Muvatta'yı okurken insanlara ne yapıyor? Muvatta'yı okurken kendi fıkhını aktarıyor. Şimdi sırf Kadı İyaz Tertibül Medarik'te İmam Malik'ten 1000 tane Muvatta'yı dinleyen adamı anlatıyor. 1000 tane İmam Malik'ten Muvatta'yı dinleyen adam. Ne demek? Bu 1000 tane İmam Malik'in görüşlerini aynı zamanda nakleden adam demek. Öyle mi? Onun için İmam Malik'ten bu konuda kendi ashabından en meşhur olanlardan bir tanesi İbnül Kasım, İmam Malik'in elleri bağlamadığını, elleri açtığını söylüyor. Hatta mezhepte el bağlamayacağını söylüyor. Yani el bağlamanın kerih olduğunu söylüyor. Lakin İmam Malik Muvatta'da hadis olarak kabd hadislerini naklediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ellerini bağladığına dair hadisleri naklediyor. Bu da neyi gösterir? İmam Malik'in, çünkü niye diyeceksiniz? İmam Malik bir hadisini rivayet ettikten sonra eğer onunla amel etmeyecekse onun altına mutlaka not düşüyor. Ne diyor? Diyor ki bu da Muvatta ile ilgili aklımızda bilgi olarak bulunsun. Bu hadis Medine ehline ameline muhaliftir. Bu hadis Medine ehline ameline muhaliftir. Niye? İmam Malik'e göre hüccet nedir? Medine ehline amelidir. Çünkü onlar bizzat peygamberi görmüştür. Peygamberle beraber yaşamışlardır. Fiili sözler ihtimalli olsa da onlar bizzat peygamberin uygulamasına şahit olmuşlardır. Onun için Medine ehlinin ameli onun için nedir? Hüccettir. Burada böyle bir kayıt da düşmüyor. Yani bu peygamberimizin ellerini bağladığına dair rivayetleri naklettikten sonra böyle bir kayıt da ne yapmıyor? Böyle bir kayıt da düşmüyor. Ve ashabından, kendi ashabından İmam Malik'in el bağlama görüşünde olduğuna dair İmam Malik'in görüşlerini zikredenler de var. Ha şimdi bunların arasını nasıl tercih edeceğiz, nasıl tevfik yapacağız? O bizim işimiz değil. O Maliki mezhebinde mutakassıs olan insanların işi. Sadece bilgi olsun babında bunu ne yaptım? Bunu söyledim. Tamam. Mesela dedim ya ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şafiler dedik ne diyorlar? Şafiler diyorlar ki eller göğsün altında, göbeğin üzerinde bağlanır. İmam Nevevi Mecmu kitabında, Mecmu kitabı ne? Şafilerin en büyük ve en çok delillerini zikredilmiş olduğu aynı zamanda Fıkhul Mukaren olan bir kitap. Yani bütün mezhepleri, bütün mezheplerin delillerini zikreden, sonra Şafii'nin mezheplerini, İmam Şafii'nin mezhebini tafsilatıyla zikreden bir kitap. Öyle mi? İmam Nevevi'nin yazmış olduğu, tamamlayamayıp ondan sonra gelen iki farklı alemin tamamlamış olduğu bir kitap. Şimdi İmam Nevevi Mecmu kitabında diyor ki ashabımız dedi ki eller göğsün altına, göbeğin üzerine bağlanır. Ve delil olarak da diyor Vail İbni Hücr'ün peygamberle beraber namaz kıldım. Aynen ibareyi söylüyorum ha. Peygamberle beraber namaz kıldım. O sağ elini sol elin üzerine göğsünün üzerine bağlardı diye. Yani mezheplerine delil olarak almış oldukları hadis eli göğsün üzerinde bağlamaya yönelik. Öyle mi? Uygulama olarak zikretmiş oldukları mezhep eller göğsün altında ne yapılır? Eller göğsün altında bağlanır diye. Onun için ne maalesef? Onun için bu mesele insan baktığı zaman nereden çıkmış? Niye bu kadar karışmış? İnsan pek ne yapamıyor? Pek anlayamıyor. Onun için hadislerin içerisinden en sahih olanı bu bapta varit olan hangisidir? Vail İbni Hücr'ün ve şahitleriyle beraber. Tabi Peygamber aleyhissalatu vesselamın ellerini göğsünün üzerine bağladığına dair nedir? Göğsünün üzerine bağladığına dair rivayettir. Lakin dikkat ederseniz ne demiştim konunun başında? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ellerle ve mezheplerin görüşüyle ilgili anlaşılmayan bir şey yoksa demiştim ki Vail İbni Hücr'ün hadisi iki parçadan müteşekkil. Birinci parçası bütün ravilerin üzerine ittifak ettiği sağ eli sol elin üzerine ne yapması? Koyması. İkinci kısmı göğsünün üzerine koyması. Bunu hadisi bütün rivayet eden raviler değil, sadece kim demiştim? Bazı raviler rivayet ediyorlar. Daha önce biz bir hadise yapılan ziyade ile ilgili Bulugul Meram'da bazı bilgiler anlatmıştık, öyle değil mi? Bazı alimler o ravi zayıf kabul ederse bu ziyadeyi de ne kabul ederler? Bu ziyadeyi şaz kabul ederler. Öyle değil mi? Bu ziyadeyi şaz. Bazı alimler ziyadeyi yapanı sika kabul ederlerse ve ziyade eğer öncesine de muhalif değilse o zaman ne derler? Ziyadetu sika. Sika'nın ziyadesidir ve makbuldür derler. Öyle mi? Doğal olarak bazı alimler bu rivayetlerde teferrüt eden, yani bu ziyadeyi ekstra getiren ravileri zayıf kabul ettikleri için bu hadise de zayıf demişler. Yani bu şekliyle göğsünün üzerine bağlardı şeklinde ne demişler? Zayıftır demişler. Tabi bu uzun bir mesele. Yani niye zayıf vesaire, işte teferrüt etmiş mi etmemiş mi, sika mı zayıf mı vesaire. Lakin dediğimiz gibi her ne kadar hadiste kelam olsa da, hadiste problem olsa da bu konuda varit olmuş olan en sağlam hadis gene hangisi? Gene elleri göğsün üzerine bağlama hadisi. Peki nasıl bağlayacak ellerini? Yani nerede? Tamam, göğsün üzeri yeri belli. Peki elleri nasıl yapacak? Sünnette iki tane rivayet var. Bir, vada, yani eli elin üzerine koyma şeklinde. Bu şekilde vada bu. Yani böyle koymak şeklinde. Bir de kabıt. Yani bir eliyle diğer elini tutmak. Öyle mi? Demek ki iki tane şey var. İki tane sünnette rivayet var. Birincisi vada, bir eli bir elin üzerine koymak. Böyle bu şekilde. İkincisi ise ne? İkincisi ise kabıt. Yani bir elle bir eli bu şekilde tutmak. Neresine koyacağız peki? Ne diyor? كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ İnsanlar emrolunurlardı. Ne ile emrolunurlardı? Sağ ellerini sol elin bileğine عَلَى الرُّسْخِ وَالسَّعِدِ bileklerine veyahut da sa'id kısmına, şu kol kısmına, şurayla şuranın arasına sa'id diyoruz şu kısım. Ya da buraya koymakla emrolunurlardı. Tamam. Ya buranın üzerine koyacak, artık buraya kadar yolu var. Şeye kadar, dirseğe kadar, dirseği tutmamak kaydıyla tabii. Dirseğe yetişene kadar elini istediği yere ne yapabilir? Koyabilir veya şöyle de yapabilir. Bu da rivayetlerde var. Yani Peygamberimizin bir elini avucunun içini diğerinin üzerine koyduğu, bilekten tutmak, bir de şuradan tutmak. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Devam edelim. Sonra istiftahı istiftah yapar. وَلَمْ يَكُنْ olmadı sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz يُدَاوِمُ عَلَى اِسْتِفْتَاحٍ وَاحِدٍ bir istiftah üzere devam etmesi وَلَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى اِسْتِفْتَاحٍ وَاحِدٍ tek bir istiftah üzerine devam etmiyordu. Kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam. فَكُلُّ الْاِسْتِفْتَاحَاتِ الثَّابِتَةِ Peygamberimizden sabit olan bütün istiftahlar عَنْهُ يَجُوزُ الْاِسْتِفْتَاحُ بِهَا onun ile namazı açmak caizdir. وَمِنْهَا onlardan bir tanesi de nedir? سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ Allah azze ve subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebareke ismuke ve teala cedduke ve la ilahe gayruke. Bunlardan bir tanesi de nedir? Bunlardan bir tanesi de budur. Biz ne demiştik? Biz demiştik ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan birçok farklı istiftah varit olmuştur. Ne gibi demiştik? Bir tanesi bunun gibi. Bir tanesi ne gibi demiştik? Ali radıyallahu anh'tan var olan En'am suresine geçen وَجَّهْتُ وَجِّهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ demiştik. Bir tanesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Ebu Hureyre'nin nakletmiş olduğu Bukhari ve Müslim'de Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya keme ba'adte beynel meşriki vel magribi diye devam eden dua. Bir tanesi neydi? Hazreti Ayşe'nin Peygamberimiz gece namazına kalktığı zaman derdi ki, gece namazını şununla istiftah ederdi. Allahümme Rabbi Cibril'e ve Mika'il'e ve İsrail'e diye başlayan dua. Bunlar hepsi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan varit olmuş. Burada şeyh almamış bunların metinlerini ama herhangi bir zikir kitabında çok rahat bir şekilde bulabileceğimiz, yani zikirleri toplayan bir kitapta bulabileceğimiz dualar bunlar. Bunlar neyi gösterir? Bunlar Peygamberimizin bir hal üzere devam etmediğini, bilakis namazlarını farklı farklı dualarla açtığını gösterir. Biz demiştik nedir? Peygamberimiz Arabiye namazını öğrettiği zaman Arabiye bir şey diyordu. Sizden biri namaza durduğu zaman tekbir getirdikten sonra ne yapsın? Allah'a hamd etsin, sümme yahmedillâhe ve yüthni aleyh. Allah'a hamd etsin ve Allah azze ve celle'yi övsün. Yani tekbir getirdikten sonra Peygamberimiz Arabi'ye Allah'a hamdı ve övgüyü emrediyor. Böyle olunca da bu defa biz bakacağız Peygamberimiz bu hamdı ve övgüyü nasıl yapmış. Demek ki mutlak hamd ve övgü aslında maksudu yerine getiriyor. Yani bir adam namaza durduğunda mutlak Allah'ı övüp yüceltti mi şey maksut yerine gelir. Lakin Peygamberimiz bunu farklı farklı dualarla yapmış. Biz şunu biliyoruz ki her birimiz Peygamberden daha güzel Allah'ı övebilecek, Peygamberden daha güzel Allah Azze ve Celle'ye hamd edebilecek başka bir varlık yoktur. Çünkü onun neyin onun hoşuna gittiğini en iyi bilen yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun için hasseten ilim talebeleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi tekbir istiftah üzerine değil, bütün istiftahları ezberleyip farklı zamanlarda farklı istiftahlarla namazlarını ne yapmaları lazım? Açmaları lazım. Lakin karşımızdaki ammi bir adamdır, avamdan bir adamdır. Öyle mi? Ezberleyemez, öyle bir gücü yoktur. Bir tanesini ezberler, gücü nispetince sünnete ne yapar? Sünnete muvaffakat eder. Bunun hikmetlerinden bir tanesi de nedir? Şudur. İnsan sürekli aynı duayı yaptığı zaman dua belli bir yerden sonra ne oluyor? Monotonlaşıyor. Artık o duanın manaları insanın üzerinde etki etmiyor. Lakin o dua değiştiği zaman, farklı şekilde yapıldığı zaman, zamana göre, duruma göre, münasip olan yere göre yapıldığı zaman, o zaman ne yapar? O yapılan istiftah hem namaza giriş mahiyetindedir, anahtar mahiyetindedir. Hem de insanın üzerindeki etkisi çok daha büyük olur. Evet. ثُمَّ يَقُولُ sonra der, diyor, اَعُوذُ بِاللّٰهِ اللّٰهَ سَنَرَمْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sümme yakra'u sonra okur. Fethatel Fatihatel kitabı. Fatihatel kitabı kitabın başlangıcı olan Fatiha'yı okur. Feize hatemehe onu bitirdiği zaman kale der amin amin amin der. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman racim olan şeytanın, taşlanmış olan şeytanın şerrinden ne yap? Allah Azze ve Celle'ye sığın diye. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu emri, Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu emri bütün namazlarında ne yapıyor? Uyguluyor. Yani Peygamberimiz kıraate başladığı zaman namazın içerisinde şeytanın şerrinden Allah'a sığındıktan sonra ne yapıyor? İstiaze yapıyor. Peygamberimizden varid olan istiaze şekilleri اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu bir sünnet olarak. İki اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu ikincisi. İkinci lafız. Üçüncüsü اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Veyahut da اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفَخِهِ وَنَفَثِهِ Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu üç şekilde şeytanın, yani ne demek şeytanın sihrinden, şeytanın dokunmasından, yani şeytanın vereceği delilikten, şeytanın üflemesinden ve şeytanın sihrinden veya şiirinden Allah'a ne yaparım? Allah'a sığınırım. Bunlar Peygamberimizden istiaze ile ilgili varit olmuş olan şeyler. Ve genelde cumhur ulemaya göre, alimlerin çoğuna göre istiaze namazda her rekatta değil, sadece giriş rekatında ne yapılabilir? Sadece giriş rekatında yapılabilir diye söylemişler. Cumhur ulemanın görüşü bu yönde. Bismillahirrahmanirrahim'e gelince, geçen de söylemiştik. Demiştik ki besmele ile ilgili iki tane ne var? İki tane mesele var. Bir, besmele Fatiha'dan bir ayet midir? İkincisi, açıktan mı okunacak, gizli mi okunacak? Şimdi besmele ile alakalı, besmele ayet midir değil midir? Kur'an-ı Kerim'den. Bu konu çok böyle ihtilafın dallandığı meselelerden bir tanesi. Ve her bir grubun kendine çok farklı farklı delillerle istidlal yapmış olduğu, yani böyle sayfalarca devam eden bir şey. Sayfalarca devam eden bir ihtilaf. Besmele Kur'an'dan bir ayet midir? Yoksa Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değil midir? Lakin ben şunu söyleyeyim inşallah. Diyelim ki alimler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Racih olan görüş de besmele hem Fatiha'nın başında bir ayettir, hem de Kur'an'ın bütün Berat suresi hariç Kur'an'ın bütün surelerinden bir ayettir. Neden? Yani o tartışmalar işte vesaire vesaire oralara hiç girmeden. Çünkü şu sebepten ötürü sahabe Kur'an olmayan bir şeyi Kur'an'ın mushaflarına yazmaları düşünülemez. Sahabenin Kur'an'dan olmayan bir şeyi Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının arasına yazmaları düşünülemez. Öyle değil mi? Çünkü biliyorlar ki kendilerinden sonra gelecek olan nesil onların o yazmış olduğu Hazreti Ebubekir toplarken, bir de sahabenin icması onun üzerine oluşuyor. Hazreti Ebubekir bu işi yaptığında o kitabın arasındaki her şeyi insanlar ne olarak algılayacaklar? Kur'an-ı Kerim diye algılayacaklar. Yani bizim şu an gösterdiğimiz hassasiyetin milyon katına sahip olan sahabenin böyle bir duyguyla Kur'an'ın içine Kur'an'dan olmayan bir şey yazmaları ne yapılamaz? Mümkün olamaz. Bir de sünenlerde şöyle bir rivayet var. Hem İbni Abbas'tan hem başka sahabelerden. Biz peygambere besmele inmedikçe, peygambere besmele inmedikçe, yani şeyi kastediyor, vahiy olarak kastediyor semadan, inmedikçe biz surelerin bittiğini anlamazdık. Yani hani besmele indi mi bir önceki sure tamam bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim neye başlıyor? Yeni bir sureye başlıyor. Biz bunu ne yapardık? Biz bunu buradan anlardık diyor sahabe. Böyle olunca da biz neyi anlıyoruz? Biz anlıyoruz ki besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ve aynı zamanda da Fatiha'nın başından da bir ayettir. Peki ayet değil diyenler mesela neyi delil almışlar kendilerine? Besmele Kur'an'dan bir ayet değildir gibi bir rivayet yok. Yani mesela sahabenin biri demiş ki peygamber namaza başladığı zaman namazı Fatiha ile açardı. Tamam? Bu adamlar da demişler ki eğer peygamber namazı Fatiha ile açarsa o zaman demek ki nedir? Besmele ayet değildir. Niye besmele ile açardı demiyor da niye? Oysa peygamber namazı zaten şeyle açıyor. Nedir ismi? İstiftahla açıyor. Öyle değil mi? Yani besmeleden de Fatiha'dan da önce ne var? İstiftah var. Burada sahabe neyi kastediyor? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hani açıktan yapmış olduğu ilk şey Fatiha suresiydi. Yoksa surenin neresini yani istiftah dediği şey illaki şey değil. Yani Fatiha Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmından başlıyor değil. Yani Fatiha suresiyle başladığını kastediyor. Yoksa birçok rivayette biz Fatiha'dan önce neyin okunduğunu biliyoruz? İstiftah duasının okunduğunu biliyoruz. Mesela nedir? İşte Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki o ayet sahibine ne yapar? O ayet sahibine şefaat eder 30 ayettir. Ne gibi? Mülk suresi mesela. Mülk suresinin ayetlerini saydığımız zaman 30 tane ayet var. Besmelesiz 30 tane ayet var. Besmele ile beraber 31 tane ayet olmuş oluyor. Oysa şunu herkes biliyor ki ayetlerin durduğu yerler çoğunda ihtilaf var zaten. Yani ayetin durduğu yer tam neresi? Bir sonraki yerde mi duracağız? Yoksa burada o durak işareti konulan yerde mi duracağız mesela? Bu zaten ihtilaflı bir şey. İhtilaflı bir okumayla alakalı bir durum. Yani bundan böyle çünkü ayetlerin hani tertibi değiştiği için diyelim ki biri alimun kad semi'un alimde durmuş, biri birkaç satır sonra mesela durmuş. Bu değiştiği için bu sayı hemen ne yapabilir? Bu sayı hemen zaten değişebilir. Mesela neyi delil almışlar? İşte ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Öyle mi? Kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman ben şöyle şöyle derim. Errahmanirrahim dediği zaman ben şöyle şöyle derim. İşte bak burada Allah azze ve celle Fatiha'da besmeleyi zikretmemiş. Kutsi olan bir hadiste diye. Böyle yani sarih olmayan içerisinden bu mana çıkarılabilecek olan lafızlardan bunu çıkarmışlar. Oysa böyle olmaz. Öyle değil mi? Yani sahabenin bunu Kur'an-ı Kerim'in sayfaların arasına yazmış olmaları ve sahabenin yine bunu Resulullah'a indirildiğini söylemeleri bize neyi gösterir? Bunun da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğunu gösterir. O zaman bu ne demek? Eğer biz buna Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir dersek Fatiha ile beraber bunun da ne yapılması lazım? Okunması lazım demektir. İmam İbni Hazm'ın bir görüşü var. Yani değişik bir görüşü var. Diyor ki biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kıraat ilmi diye bir ilim var. Kıraat ilmi ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla alakalı farklı farklı rivayetler var. Ama bunların hepsi sahih. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde okuduğuna dair sahih olan 7 tane kıraat var. Veya kimisine göre 9, kimisine göre 10 tane kıraat var. Bu okuduğu kimin hangi imamın kıraati üzerine okuyorsa ve o kıraatte de Fatiha ayetse onu okumasa namazı bozulur diyor. Ama yok okuduğu imama göre besmele ayet değilse eğer hani besmeleyi kıraat olarak okumamışsa o zaman bozulmaz diye onun da böyle bir şey var. Onun da böyle bir görüşlerin arasını birleştirme metodu var. İki, nasıl okuyacak besmeleyi? Normal zaten insan kendine namaz kıldığı zaman sessiz okuyor da imam olarak namaz kıldığı zaman insan besmeleyi nasıl okuyacak? Şimdi bu konuda farklı farklı rivayetler var. Bunlardan bazısı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken besmeleyi yüksek sesle okuduğuna dair. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Bunlardan bazısı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesli namazlarda dahi besmeleyi açıktan okumadığına dair. Mesela örnek olarak sıra olarak söylüyorum. İmam Bukhari'nin ve Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadiste Enes radıyallahu anh diyor ki ben peygamberle, Ömer'le ve Osman, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Hepsi namazı neyle açarlardı? كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ Fatiha mı diyor? بِالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Öyle mi yani? Ben Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın arkasında namaz kıldım. Bunların hepsine ne yaparlardı namazlarını? اَلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyerekten başlarlardı. Aynı hadisin İmam Müslim'in rivayetinde ne diyor? لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا فِي اَوَّلِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ. Yani ne kıraatın başında ne sonunda böyle bir şey ne yapmazlardı? Böyle bir şey yapmazlardı. İmam Ahmed ile İmam Nesai'nin rivayetinde ne diyor? لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Öyle mi? Yani onlar şey yapmazlardı. Ya estağfurullah, İmam Ahmed ile İmam Nesai'nin rivayetinde كَانُوا يُسِرُّونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Bismillahirrahmanirrahim'i gizlerlerdi diyor. İbn-i Huzeyme'nin rivayetinde ne diyor? İbn-i Huzeyme'nin rivayetinde كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Yani açıktan okumazlardı. Öyleyse ne olmuş oluyor? Yani bu rivayetleri bir araya topladığımızda bazı alimler bu hadis ma'luldür demişler. Yani bu hadiste illet vardır. Ondan dolayı bu hadis ne yapılmaz? Amel edilmez. Birinde okumadılar diyor. Birinde Fatiha okudular diyor, birinde gizlediler diyor, birinde vesaire. Ondan dolayı diyorlar bu hadis illetli bir hadistir, biz bu hadisi kabul etmeyiz. Bazı muhaddislerde muhakkik olanlar diyorlar ki bu hadiste bir illet yoktur. Bu hadiste bir illet yoktur. Neyi kastediyor Enes? Yani okumazlardan kastı, yani açıktan okumazlardı. Hani nefye diyor ya, Bismillah Müslüm rivayetinde, Bismillah ne kıraatın başında ne de sonunda Bismillah'ı okumazlardı diyor. Ama farklı yollarda diyor, bunu açıklıyor zaten. Yani cehretmezlerdi. Gizli bir şekilde ne yaparlardı? Gizli bir şekilde okurlardı. Bu da diyorlar sünnet olan, burada hadis me'luldür demek değil. Peygamberimizin ve Hulafay-ı Raşidin'in namaz kıldırdıkları zaman sesli namazlarda bile Fatiha'yı sessiz okuduklarına delil olur. Yani Fatiha'yı sessiz, estağfurullah. Besmele'yi sesli okumadıklarına, içlerinden okuduklarına delil olur. Fatiha'yı ise sesli okuduklarına delil olur. Ama bazı alimler dediğimiz gibi, hayır, mesela İmam Şafii gibi Besmele'yi de sesli okumak müstehaptır demişler. Çünkü o da Fatiha'dandır. Peygamberin okuduğuna dair de ne vardır? Rivayetler vardır. Lakin racih olan hangisidir? Sünnete en uygun olan Besmele'nin sessiz bir şekilde okunması, Besmele'nin sessiz bir şekilde okunması ve diğer kalan kısmı sesli bir şekilde okunmasıdır. Anlaşıldı mı? İnşallah. Sonra ne dedik? ثُمَّ يَقْرَعُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ سُورَةً. Sonra bundan sonra bir sure okur. طَوِيلَةً تَارَةً bazen uzun وَقَسِيرَةً تَارَةً bazen de kısa okur. Ve mutavassitaten orta tareten bazen de orta şekilde okur. Ve kene yetilu kıraatel fecri fecir ve kene yetilu kıraatel fecri sabah namazının kıraatini uzatırdı. Ekthera min sairi salavati diğer namazlardan daha fazla bir şekilde. وَكَانَ يَجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ açıktan okurdu. Neyi açıktan okurdu? فِي الْفَجْرِ fecir namazında, sabah namazında. وَالْاُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ yatsı ve akşam namazının ilk iki rekatında açıktan okurdu. وَيُسِرُّ gizlerdi الْقِرَاءَةَ okumayı. فِي مَا سِوَى ذَٰلِكَ bunun dışında kalanlarda ise gizlerdi. وَكَانَ يُتِيلُ sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimi uzatırdı. Er-rak'atel ula birinci rekatı ne yapardı? Uzatırdı. Min kulli salatin her namazda alef-taniyeti ikincinin üzerine ne yapardı? İkincinin üzerine bunu uzatırdı diyor. Şimdi peygamber aleyhissalatu vesselam namazlarını nasıl kılardı meselesi. Yani namazların uzunluğu açısından söylüyorum meselesine gelince. Öncelikle şunu söyleyeyim, genel kaideler zikredelim. Sonra şeye gidelim, tafsilata gidelim. Bir defa kesin bir şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz kılarken namaz kılanların halini gözetirdi. Bu birinci kaide. Peygamber namaz kıldırdığı zaman insanlara namaz kılanların halini gözetirdi. Kendisi mesela sahih bir hadiste ne diyor? اِذَا اَمَّا اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ ف۪يهِمُ الضَّعِيفَ فَاِنَّ ف۪يهِمُ الضَّعِيفَ وَالْمَر۪يضَ وَذَا الْحَاجَةِ Sizden biri insanlara namaz kıldırdığı zaman ne yapsın? Hafifleştirsin. Neden? Çünkü onların içerisinde zayıf vardır, hasta vardır, bir de ne vardır? Bir de ihtiyaç sahibi olan vardır. Yani zaten hasta olan, zayıf olan, ihtiyaç sahibi olan namaz uzasa da o ona fitne olacak. Öyle mi? Adam çünkü aklı başka yerde. Ki bir gün mesela İmam Ahmed'de Enes diyor ki peygamber cevvezen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi salati subh. Peygamberimiz sabah namazını böyle hızlıca kıldırdı. Hani normalde peygamberimiz sabah namazını en uzun kıldırdığı namazlardan biri. Ne diyor? 60 ayetten 100 ayete kadar okurdu şeyde. Başka bir hadiste Süleyman İbni Yasar'ın hadisinde diyor uzun mufassallardan bir tanesini okurdu. Yani bir sureyi baştan sona uzun bir şekilde okurdu. Ama burada hızlı okuyor. Hatta bazı rivayette diyor ki Kur'an-ı Kerim'den en kısa iki sureyi okudu diyor. Ben sordum diyor ya niye böyle yaptın ya Resulallah? Hani sürekli yaptığına mukali. Diyor ki semi'atu buka asabiyin. Ben ne yaptım? Bir çocuğun ağlama sesini işittim. Korktum ki annesi bizimle beraber namaz kılıyor olsun o çocuğun. Çocuğu da bir yere bırakmış olsun. Çocuk ondan dolayı ağlıyordur. Hani kadın bir an önce gitsin ne yapsın? Çocuklarına, çocuğunun başına. Yine mesela daha önce söylemiştik Muaz peygamberimizle beraber namaz kılar. Sonra gider kavmine namaz kıldırırdı. Bir gün namazı çok fazla uzatıyor. Çocuğun bir de bırakıyor gidiyor kenarda namaz kılıyor. Yani Muaz'ı terk ediyor. Gidiyor kenarda namazını kendi başına tamamlıyor. Tabi Muaz'a bu zikredildiği zaman diyor ki o münafıktır. Yani namazı bıraktıysa gittiyse demek ki münafıktır. Ben onu diyor peygambere şikayet edeceğim. Adam diyor vallahi ben de seni şikayet edeceğim. Sen beni şikayet et ben de seni şikayet edeceğim diye. Geliyorlar peygamberin yanına. Adamın söylediğine bakın. Ya Resulallah diyor. Senin yanında zaten yeterince uzatıyor. Yani hani biz onu beklerken sen zaten demek istiyor ki sen namaz zaten uzun kılıyorsun. Bu adam da senin yanında namazı uzatıyor. Daha sonra geliyor bir de bizim yanımızda namazı uzatıyor. Yani demek istiyor ki işin içinden çıkamıyoruz artık. Biz peygamberimiz de diyor ki اَفَتَّانُنْ اَنْتَ يَا مُعَاسْ Sen fitneci misin? Yani insanları dininde fitneye mi düşüreceksin? Namaz kıldırdığın zaman سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰيِ oku وَالشَّمْسِ وَدُحَاءَ حَيُّ oku Yani şey sureleri oku. Kısa surelerden bir tanesini oku. Tabii şimdi günümüzde bunları okusan millet yine diyor ya bir namaz kıldı adam sanki teravih kılıyor vesaire. Hani o dönemin kısa namazını söylüyor peygamberimiz. Hani وَسَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰيِ oku وَالشَّمْسِ وَدُحَاءَ oku vesaire. Bunlar bize birinci kaydı olarak neyi gösterir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın ne yaptığını? İnsanların halini gözettiğini gösterir. O zaman biz imam olursak eğer, arkamızdaki cemaatin durumu ve konumuna göre namazın uzunluğunu ve kısalığını çok kısa da tutabiliriz, çok uzata da ne yapabiliriz? Uzata da biliriz. Bu insanların halini gözetmekle alakalı bir durum. İkinci genel kaide ise Peygamberimizin birinci rekatı 2, 3 ve 4. rekatından uzundu. 1 ve 2. rekatı ise neden uzundu? 3 ve 4. rekattan uzundu. Öyle mi? Ebu Katade peygamberimizin namazını vasfederken diyor ki وَكَانَ يُتِيلُ الرَّكَعَةَ الْعُولَ Peygamberimiz 1. rekatı ne yapardı? 1. rekatı uzatırdı. Ebu Said el-Hudri ve başka sahabeler diyorlar ki biz peygamberimizin namazını şey yaptık. Peygamberin namazını ölçtük. Yani hani baktık peygamber nasıl namaz kılıyor. Öğle namazında diyor İlk 2 rekatta secde suresi okuyacak kadar okudu. Öğle namazında sessiz okuyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hani ne kadar okuyor ona bakmışlar. İlk 2 rekatta secde suresi okuyacak kadar okudu. Secde suresini biliyorsunuz değil mi? O kadar okudu. 3 ve 4. rekatta 1 ve 2'de okuduğunun yarısı kadar okudu. İkindi namazında ise öğle namazının 3 ve 4. rekatında okuduğunun yarısı kadar okudu. Yani ne olmuş oluyor bu şekilde? Öğle namazını 3-4 sayfalık bir Kur'an'la okumuş gibi oluyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öğle namazının son 2 rekatında sanki 2 sayfa okumuş gibi oluyor. İkindi namazında ise sanki 1 sayfa kadar okumuş kadar ne yapıyor? Namazını kıldırıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam öğle namazını sabah namazı gibi biraz uzun tuttuğunu lakin ikindi namazını kısa tuttuğunu gösteriyor. Öyle mi? Bunlar sessiz olanlar. Peki sesli olanlar da dedik fecir namazında uzattıkça uzatırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam. 60 ayetten 100 ayete kadar okurdu. Akşam namazında Süleyman İbni Yeser diyor ki Peygamberimiz akşam namazında ne yapardı? sabah namazını diyor uzatırdı. Öğle namazını ona yakın kılardı, ikindi namazını daha hafif kılardı. Akşam namazında mufassallardan kısa bir tanesini okurdu. Yatsı namazında da orta bir tanesini okur diyor. Mufassal dediği hangisi? Mufassal sureler. Bu 28. cüzden sonra bu kısa şeyler var ya, sure 2-3 sayfalık sureler, onları kastediyor. Mufassalları okurdu. Yatsı namazında ortayı okurdu. Ve Ebu Hureyre derdi ki ben bu adam kadar namazı Resulullah'ın namazına benzeyen başka bir adamın arkasında namaz kılmadım. Böyle okuyan bir adam var. Bu şekil yapan bir imam var. Ebu Hureyre de bu imam için diyor ki ben namazı Resulullah'ın namazına benzeyen böyle bir adam ben daha ne yapmadım? Ben böyle bir adam henüz görmedim diyor. Bunlar da bize neyi gösterir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazdan nasıl kıldığını. Lakin tek başına namaz kıldığı zaman ne demiştik? Mesela Ayşe annemiz, İbni Mesud, Huzeyfe, bunlar bize İbni Abbas, bunlar bize neyi nakledenler? Peygamberimizin gece namazını nakledenler. Bir tanesi ne diyor? Ayakları şişene kadar ayakta dururdu. Öbürü diyor ki bir rekatta Bakara, Nisa ve Ali İmran'ı okudu diyor. İbni Mesud da diyor ki artık onu bırakıp gitmek istedim diyor. Yani o kadar uzadı ki namaz diyor, artık ben namazı bırakıp gideyim. Bu kötü bir şey düşündüm diyor. Neydi o kötü düşünce? Ya Resulullah'ı bırakmak istedim diyor. Tek başına namaz kıldığı zaman, başkası olmadığı zaman, çünkü gece namazı ihtiyari bir namaz. Yanına gelenler de kendi isteğiyle geliyor. Farz namaz gibi değil. Uzatabildiği kadar Peygamberimiz ne yapardı? Uzatabildiği kadar uzatırdı. Şimdi ne oldu? Sünnetler tam tersine dönmüş. Yani insanlar insanlara namaz kıldırırken uzatabildikçe uzatıyorlar. Ama tek başlarına namaz kıldıkları zaman da kısaltabildikçe kısaltıyorlar. Bu ne? Bu sünnete aykırı olan bir şey. Anlaşıldı? Tamam. Okuyalım mı? Yeter mi? Yeter. Tamam. Burada duralım inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet.